یہ ہمارے پیارے مرشد شیخ الرحمۃ اللہ جب مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے درد میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں. اس کا نام ہے تجلیات قرب, یعنی انسان جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ دل پہ اپنی قرب کی تجلیات نازل فرماتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. بہت عجیب اشعار ہے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل لپنا پائے, اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل اپنا پائے, جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے. حدیث شریف میں آتا ہے باقاعدہ کہ ساتوں آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نہیں سما سکتے, مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہے. وہ کیسے سمائیں گے جب خون تمنا کرے گا. وہ حضرت والا خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے حضرت والا فرماتے تھے یہ اللہ والوں کی آواز ہے, میری باتیں نہیں ہیں, اللہ والوں کی طرف سے میں ترجمانی کر رہا ہوں. حضرت میسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت والا کے اشعار بشار حضرت والا کی خود کی کہانی ہے. جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے, کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے, نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو, دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے, نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو, دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے, ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, تیرا ذرائے غم مگر ہاتھ آئے, تیرا ذرائے غم اگر ہاتھ آئے. سبحان اللہ, یعنی اللہ کا ذرہ غم ذرہ مل جائے تو دونوں جہان سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے اس شخص کو, سارے غموں سے نجات مل جائے گی. ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے, یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں, یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں, میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے, یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہیں, میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے, تیرے غم کی طالب ہے پروان فطرت, تیرے غم کی طالب ہے پروان فطرت, مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے, مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے. یعنی پروانہ جو ہوتا ہے انشاءاللہ اب سب کی اس پہ نظر جاتی رہے گی, اس کو ڈھک دیجیے, میں اس پہ نا ٹرے ڈھک دیں یا پلیز. یعنی پروانہ جو ہوتا ہے بجلی پہ روشنی پہ جان دے دیتا ہے, مر جاتا ہے اور روشنی سے ہٹتا نہیں ہے. اور مکھی جو ہے وہ گندی جگہوں پہ, مگس مانے مکھی ہے, مکھی مزاج بھنگیانا ہے, وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. جہاں بھی ذرا سی مٹھاس ہوگی, ذرا سی بھی کہیں مینگو کوئی کھا رہا ہوگا وہ آ جائیں گی فوراً, مکھا بھی آ جائے گا فوراً, گندگی پہ مٹھاس پہ آتی ہے. مگر جو پروانہ ہوتا ہے وہ روشنی پہ فدا ہوتا ہے, وہیں جان دے دیتا ہے. تو اللہ والے یا ان کے غلام جو سچے ہوتے ہیں وہ روشنیوں پہ اور گناہوں سے بچنے پہ جان دیتے ہیں, اور جو دنیا دار ہوتے ہیں ظاہر اللہ والوں جیسا بنا ہے دل دنیا دار ہے تو اس سے وہ مکھی ہے مزاج ہے اس کا جہاں بھی اس کو نمکین اور مٹھاس نظر آئی گناہوں کی اس نے وہاں سے حرام لذت چرا لی تیرے غم کی طالب ہے پروان فطرت مگر مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے آخری شعر ہے عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے اس غم سے مراد گناہوں سے بچنے کا غم ہے اس سے ٹینشن نہیں ہوتی انسان ساری ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے اور دل میں خوشی آتی ہے اسے